pa. Lalo't naiisip ka. Di ko na kaya pa nakalimutan. Bawat sandali na lang mag-aalis, magbabalik at uulitin sabihin na mahalin ka sa mitin kahit muli. Atang magagawa. Oh, oh, oh. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang naisip na ang kanilang ginagawa'y para sa'yo. Pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang biso. At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo ninapansin. Nagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Nagsisisi at sa isip mo nalaman mo ika'y nagkamali. Ginagawa sa iyong kapatid Jarang ginagawa mo sa nang mapasakin ng iyong damdamin at makapiling ang isang tulad mo. Nakaguit ka mirin ng bago. Nakalatala ang tata, nakaruntung ang mga tala. May tama ba ito? Sinindihan damo ka mo, may ulap na sa ulo. Sana hindi itong aking mga hiling. Ako'y nananalangin na ika'y mapasakin. Kung di man rin, sana na lang ako'y pansinin. Pero mas maganda na rin kung ako'y iyong sasagutin. Babaguhin ko ang takbo ng buhay ko para sa'yo. Papasukin ko nais mo ang mundo mo para sa'yo. No sé. sila. Sa isang madilim na is kinisa, oh!

Madilim ang iyong paligid at gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mapahala kaibigan, isinilang kamangganiang isang bulag sa kamunduan. Ligtas ka sa kasalanan. Kapag di nalalayo sa'yong tunay na mundo, marami sabihin na bubuhay na tulad mo. Di makita, di marinig, nasa'y nauutan. Patungo sa hinahangal na buhay na banal. Country roads, please take me home and to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is all there, older than the trees, younger than the mountains, flowing like a breeze. Country road, take me home to the place. Bathing in the sky, miss the taste of moonshine, a teardrop in my eye. Country road, don't take me home and to the place. Mountain mama, who take me home. country road. Ay, ay, ay, voices in the morning as she calls me. The radio reminds me of my home far, far away. Mommy, down the road I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Take me home and to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama. Oh, oh, take me home, country road. Country road.